را رسیدو د بنی اسرائیل مبارکې سورې ته چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو یولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک دی هغه ذات چې وشپې خپل بند له مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چا پیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل دین نه کانی وو ګورو په حقیقت کې هغه غذا ده هر څو اوریدونکې اوریدونکې وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا مونږ له دې نه مخکې موسی ته کتاب ورکړی وو او هغه مو د بني اسرائیلو لپاره د هدایت وسیله ګرځولې وه له دې سپارښت سره چې له ما څخه پرته بل څوک خپل معتمد مه نیسئ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تاسو د هغو خلکو زوځات یاست چې مونږ له نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سپار کړیو او نوح علیہ السلام یو شکر کوونکی بنده و وقضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشی به وخایاست فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا نو کله چې د هغو د لومړي سرکشي وخت راغی نو ای بني اسرائیل موږ ستاسو د مقابلې لپاره خپل داسې بندگان را پاڅول چې ډېر زور ورو او هغوی ستاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول دا یوه پوره کیدونکې وعده وه ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا لدې وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسي موقع درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسو شمیر مونږ له پخوانه زیات کړ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ګوري کته چې خو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره خو او کبد مو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابت شو بیا کله چې د دوهمې وعده وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل تر څو چې هغه ستاسو په چیرو کې د غم او غوسې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا کیدای شي چې اوس ستاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلند تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما حقیقت دا ده چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سم سیخه ده کوم کسان چې هغه ومني هی چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی او کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل په کار دی انسان ډیر تر ورک اون کړه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ګورې مون شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي د شپې نښانه مو بینوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسو د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړی شئ په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي دا هر انسان شامیت مونږ د هغه په خپل غاړه کې زوړن کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یو لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به یې د یو پرانستي کتاب غوندې ومومي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولولا خپل عمل نعما نند خپل محاسبه لپاره ته په خپل کافیه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وابرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا څوک چې سم لاره غوره کړي د هغه سم تک په خپل د هم غل لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهی و بال پر هم غدای هیڅ پیټه اخیستون کوي به د بل پیټه و نخلي او موږ په عذابون کې نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهه غولو لپاره یو پیغمبر ونه لیږو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی په کې په نافرمانۍ لاس پورې کوي هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وګوري څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته موږ هم دلته ورکوو چې چاته دې څه ورکولو غواړو بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او رحمت محروم ور ننوزي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یوسلو یولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې نورلسم آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغه سې هلې ځلې چې د هغه لپاره په کار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغسې وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. هم دغو او هم هغو دوارو دلو تا من پو دنیا که ده جوند وسائل ورکهو دا ستا ده رب بخشش ده او ستا ده رب ورکره لچا چخه منع نده. انظر کیف تضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. خو گورا پا همدی دنیا که من یوی دلی تا پر بلی چنگ فضیلت ورکره ده او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله سره بل څوک معبود مه نیسه که نه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیچ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ. کله تاسو سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ورسیږي نو هغو ته اوف قدرې مه وایه، مه هغو ته په تور برېښ ځواب ورکوه، بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې مات غاړه اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسي رب خبو هيجي چه ستاسي بزرونو كي تصيدي كتاسي صالحانو سي نو هغا ده دغسي طول كسانو لپارا بخنا كون كي داي چه خبل خصور تا پو متوجه كي دو ده بندگي ده سمي کرن لاري لوري ترا واوري. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. د خپلوی خاوند ته د هغه حق ورکړئ او هم د مسکین او مسافر حق ورکړئ او له اسراف څخه ډډه وکړئ. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډېر ناشکره دی. او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې یې هیله مندی نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مخپل لاستر غاړه تړاو مې بيخي داسې غزولې پېږده چې پړاو بي وسې پاتې شي ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ستارب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوخه شي تنګوي هغه د خپلو بندگانو له حاله با خبر دی او هغوی ویني ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا خپل اولادونه د بی وزلی له ویرې مو وژنی مونږ به هغو ته هم روزی ورکړو او تاسو ته هم په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا زنا ته مو نږدې کیږئ هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا د نفس وجن مرتکب کیږي مو د هغه چې الله حرام کړای دی مگر په حق سره او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي له هغه سره به شرعاً مرسته وشي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا د یتیم مال ته منځ دی کیږي مګر په ډیره خطرېقه تر هغه پورې چې هغه د خپل ځواني سنت ورسیږي په خپل تعهد پابند اوسي دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسو وپوښتل شي واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا که په پیمانه ورکړه کوي نو پوره یې ډکه کړئ که تله کوئ نو په سمه ترازوی وکړئ دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم همدا ډیره غوره ده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اغه چې متعقب او چتا ته د هغه علم نوی وګونه ستر یو زړه هر څه ارومرو پختي دونی دي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا په ځمکه کې ویاړلې په تکبر سره مزه ته نه ځمکه چیرې ولای شي نه د غرونو هسکوالي ته رسیدای شي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها دغه چارونه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحی کړی او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه که نه په دوزخ کې به پر شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسو رب پر تاسو ځامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پریښتی لوني ونیولې ډېر غټ دروغ دي چې تاسو یې له خولې څخه راباسئ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا من په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلق وپوهول چې متوجه شي خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کېږي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته رسیدو هڅه اروم مرو کړی وای سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هغه پاک دی او له هغو خبرو نه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ده هغه پاکی خو او آسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په آسمانونو او زمکه کې دي هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لستاینې سره د هغه پاکی نه بیانوي خو تاسو د هغه په پاکی بیانولو نه پوهیږئ حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخونکی دی وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو تر منځه یوه پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوه اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوې نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي دغه ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي دوی بې لارې شوي دي دوی د لارې میندلو وس نه لري هغوی وایي کله چې موږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا دوی ته وایه که تاسو تیګه یا وسپنه هم شی یا لدین هم کوم بل زیات سخت شی چې ستاسو په زړونو کې د ژوند کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسو را پاتېږي هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې موږ بیا د ژوند لوري ته راواړوي ځواب ورکړه هماغه ذات چې تاسو په لومړي ځل کې پیدا کړي هغوی به په سرخوځولو پوښتنه وکړي ښه نو دا به کله وي توه ولی حیرانیگی هغه وقت نجدی راتون که ده یوم یدعوكم فتستجیبون بحمده و تظنون الا بستم الا قلیلا حکوم ورد چه هغه تاسه تا غگو کرینو تاسه با دستاین پا حال که ده هغه ده بلنی پا زواب که راوزی او پا هغه وقت که بستاسه گمان داوی چه من ده لگ وقت لپاره پا ده حال که پاچه شویو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا اي محمد صلى الله عليه وسلم زما بندگانو ته وای چې لجبنه هغه خبره راو باسي چې ډیره خوي و اصل که دا شیطان ده چه دا انسانانو پا منت که دا فساد چولو حد سکوی. حقیقت داده چه شیطان دا انسان خکاره دخمن ده. ربکم اعلم بکم این یشأ یرحمکم او این یشأ یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. ستاسی رب ستاسی پا حال بانده دیر که خبر ده که او غوارینو پا تاسی بر رحمو کلی. او که خوکشی نو عذاب بدر کری او ای پیغمبرا مون تی پر خلکو باندی چارون که نیلی گلائی و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داود زبورا ستاره پا زمکه و آسمانونو که مخلوقات دیر خی پیجنی من زینو پیغمبرانو تا پا دینو نورو زیاده مرتبه ورکده او من داود تا زبور ورکده ایو قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا دوی تا وای هغه معبودان و بلی چه تاسی لخدای پرت خپل کار جوړ ونکی گرنی وغوی نل تاسنه چه کم کراوی استکولی شی او نی بدلولی شی اولئیک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې وي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیله من او د هغه د عذاب څخه ویرېدونکي دي حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامت مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا او موږ د معجزو له لیږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغې خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلي دي لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستله او هغو ورباندې ظلم وکړ موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویرېږي للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا او یاد کرا چه کلا مون تا تا ویل چه ستا عرب ده علم و قدرت لخوا پا او هغه خوب مو درو خود هغه مو ده خلکو لپاره فتنه و گرزولا ترڅو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او ځینې مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پرې لعنت شوی او مونږ دوی په دغو شیانو ویرو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي. د بني اسرائیلو مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان ولسمه سوره ده په مکې معظمي کې رانازله شوې ده. یو سل یولس مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له یو شپېتم آیت څخه اوري. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه وویل ایا زه هغه چا ته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بیا یې وویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا دته پر ما باندې فضیلت ورکړ؟ که ته ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړې نو زه به د دې د ټولو زوزات بېخ وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله تعالی و فرمایل خد لاړ شه لهغونه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ورسره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لی وی غولونې پرته نور هیڅ هم نه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بشک زما پر بندگانو به ته کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستا رب کافی دی. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ستاسی حقیقی رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسی کشتی چلوي تر څو تاسی د هغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسی په حال ډیر زیات مهربان دی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کله چې په سمندر کې پر تاسې مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نورو ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي خو کله چې هغه تاسې ژغوري وچې ته مو رسوي نو تاسې له هغه نه مخ اړوئ. په رښتیا چې انسان ډېر ناشکره دی. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. کنو آیا تاسی لدی خبر نبی خی بی غمی ای چو خدای با کلا پا هم دی وچه باندی تاسی پز مکه کنه نباسی یا با پر تاسی تیگی ور ونکی توفان را والو زوی او تاسی بلا هغن هیچ جغورون که املا تر و نمومی. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. او آیا تاسی لدین سویر نلری چه خدای با بیا پا کم وقت که تاسی سمندر تا بوزی او ستاسی دنا شکری پا بدلکی با پر تاسی سخت و فانی باد والو زوی غرق با مکری او ستاسی با داسی سوک نوی چه لحغن ستاسی ده دغا که بط باس باس تو کرای شی. ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دا خو زمون پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغو ته مو په وچ او لمځه کې سپرلی ورکړې او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې مو ښکاره لوړتیا ور وبخله یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا هغه په پام کې ونیسه چې مونږه هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کومو کسانو ته خپله عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپله عملنامه ولولي او پر هغو به یو به سره یې ظلم ونه شي ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا او څوک چې په دې دنیا کې د حق لیدون ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارمندنه کې له ړندونه هم زیات ناکام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی و نه کړ چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغې وهې نه دې راواړوي چې مونږ درلېږلې ده تر څو چې ته زمونږ په نوم له خپله ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرو مرو ته په دوستۍ نیولې ولولا ان ثبتناك لقد كدت ترسل اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا او لره نو چې کچیرته مونږ ته ټینګړای نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه نه څه ورمات شوی وي او که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د دوه برابر عذاب خوند څکلی وای او په آخرت کې به هم د دوه چنده عذاب بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا او دوی دغه خبرې ته هم لا تړلې ده چې له دغه هېواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به په خپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګدم نه شي کړی سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا دا زمونږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې له تا نه مخکې مونږ هغوی لېږلي وو او زمونږ په کړنلاره کې به ته کوم بدلون ونه مومې أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المنز قائم كرا دلمر لزوال ندش بيتر ترك مي پوري او د سهار قرعات يعني المنز حمل ولا زكچه د سهار په قرعات وستلو يعني د سهار كل منز شاهدي وهلكي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا او دشبه تهجد وكرا دا استال پار نفل دي لري ندا چستا رب تا دستاين ورل مقام خاوند کري وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چیرته بیا یې له رښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځایه مې چې باسې یې له رښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل منځ لاړ باطل منځ تلونکی دی وننزل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مونږ دغه قران نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت ده مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو نا امید کیږي قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپل کړندار عمل کوي اوس په دې ستاسو رب خو پوهیږي چې څوک په سم لار ده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا دوی لتان دی روح په باب پوښتنه کوي وایا دا روح زما د رب په حکم راځي خو تاسې له علم نه لږه برخه موندلې ده ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا او اي محمد صلى الله عليه وسلم کومون وغواړو هغه ټول سبلتان واخلو چې موږ د وحی په وسیله تاسو درکړي بیا به تاسو موږ په مقابل کې کوم لاثړ و نمومي چې هغه بیرته درکړای شي دا څه چې درکړای شي د خپل پروردگار پر رحمت درکړای شي دی حقیقت دا ده چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وایه که انسانانو او پیریان ټول لاسونه یو کړي د دغه قران غونې کوم شی درا وړلو هڅه وکړي نو رابه یې نشي وړلای که ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا مونږ په دې قران کې خلک په هر هر ډول وپوه او خو زیاتره خلک په انکار باندې کلک ودرېدل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا او وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونه منو تر څو چې ته زموږ لپاره ځمکه چیرې او یوه چینه ونه بهوي یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوي لکه چې دعوا کوي یا خدای یو فرښتې مونږ ته مخامخ راولي یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسي یا تو آسمان ته وخیژي او ستا په ختلو به هم مونږ باور نه کړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نه کړې چې مونږ یې ولولو ای محمد دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار ایا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم وما منع الناس کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې ایمان راوړل نه هغوی کوم شی منن نه کړل مګر د هغو دغې وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لیږلی دی قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته وایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی راګرځېدلی نو موږ به هرو مرو له اسمانه کومه پرښتې د هغو لپاره پیغمبر لیږلی وای قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وای چې زما او ستاسو په منځ کې واځي دی او الله شاهدی کافی ده هغه د خپل بندگانو له حال نه خبردار ده او هڅ وی ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله لیار وخی همغه لار مونږ کې دی او څوک چې هغه په گمراهی کې وګرځوي نو ته به داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی و نشي موندلای دغه خلک به مونږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکا ګوړاندې ګونګیان کړنه د هغو استوګن ځای د زخ دی کله چې د هغه د اور تاو سستی یې مونږ به لا تاو زیاتو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې موږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو موږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاڅول شو اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا ایا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او آسمانونه پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرو مرو وس لري هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وای چې چیرته زما د رب د رحمت خزانی ستاسو په لاس کې وای نو تاسو به د هغې د لګېدلو له ویرې هرو مرو هغه زیرمه کړې ساتلی وای په رښتیا چې انسان ډېر تنګ زړی یعنی بخیل دی ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا من موسى عليه السلام ته نه نښانې ورکړي وې چې په ډاګه څرګندې ښودلې اوس دا په خپله تاسې د بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون همدا ویلي وو چې ای موسی زه دا ګڼم چې پر تا هرو مرو کوړي شوي دي قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مدبورا موسی د هغه په جواب کې وویل ته خو پوهیږي چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د آسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعونه ستا کم بختي راغلې ده فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا په پای کې فرعون وپتیله چې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل له هیواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بنی اسرائیلو ته وویل چې اوس تاسو په دې ځمکه کې اوسیږي بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسو ټول یو ځای را حاضر کړو وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا دغه قرآن مون په حق نازل کړی دی او په حق دای نازل شوی دی او اے محمد صلی الله علیه وسلم ته مون له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لیږلې چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا او دغه قرآن مون بیلا بیل کړای لګلای مودې تر څو چې ته په وقفه وقفه خلکو ته واوروي او دا مون د وخت وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړای دی قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا اي محمد صلى الله عليه وسلم دغه خلکو ته وایي چې که تاسو دا ومنئ یو که یې ونه منئ کوم کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کېږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي او په لوړ غږ وایي پاک دی زموږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کېدونکې وه